przygotujemy dla Ciebie pyszne śniadanie, takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach wybiła 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W listopadzie dodatkowe świadczenie dla emerytów. Prezydent podpisał tak zwane czternastki. NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie zabiegów wykonywanych planowo. W związku z trudną sytuacją covidową w Czechach pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w Polsce i w Niemczech. 14. emerytura z podpisem prezydenta. Andrzej Duda zatwierdził nowelizację, która wprowadza dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów. Większość osób otrzyma świadczenia w listopadzie. W niektórych przypadkach czternastka może być wypłacana też w grudniu. Nie trzeba składać wniosków do ZUS-u albo KRUS-u o 14. emeryturę. Instytucje te same naliczą świadczenie. Najwięcej otrzymają osoby, których emerytury albo renty nie przekraczają kwoty 2900 zł miesięcznie. Dla nich czternastka będzie równa minimalnej emeryturze 1250 zł. Osoby, które pobierają większe świadczenia, będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia progu 2900 zł. Prezydent Andrzej Duda mówił w Otwocku, że cieszy się, że mimo kryzysu związanego z pandemią udało się wprowadzić to świadczenie. Dla ludzi, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy zawodowo poświęcali się dla Rzeczypospolitej pracując, że dzisiaj oni także mają coraz bardziej godne życie. 7 900 000 osób otrzyma 14. emeryturę w pełnej wysokości. Karol Surówka, Polskie Radio. 6170 nowych zakażeń koronawirusem to poniedziałkowe dane dotyczące epidemii. Zmarły 32 osoby. Z tych danych wynika, że od tygodnia cały czas rośnie średnia liczba przypadków dziennie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I dodaje, że zbliżające się święta wielkanocne będą spędzane w podobnych restrykcjach sanitarnych jak święta wielkanocne rok temu lub ostatnie święta Bożego Narodzenia. Na pewno minister zdrowia, obserwując te wyniki, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach, będzie podejmował decyzje i będzie rekomendował premierowi konkretne działania. To, czego nie możemy się spodziewać, to na pewno świąt takich, jak pamiętamy sprzed 2 lat, ale raczej będą to święta takie jak ostatnie święta wielkanocne i ostatnie święta Bożego Narodzenia. W związku z rozwojem epidemii na polecenie ministra zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie planowych zabiegów. Jak wyjaśniono, chodzi o to, by zapewnić wolne łóżka dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitali. NFZ podkreśla, że ograniczenie udzielania świadczeń nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Krytyczna jest sytuacja w czeskich szpitalach. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej wolnych jest 14% łóżek. Pierwsi pacjenci z Czech zostaną przewiezieni do szpitali w Polsce i w Niemczech. Aktualnie najmniej dostępnych łóżek na OIOM-ach jest w Pradze oraz krajach karlowarskim i środkowo-czeskim. Czeski rząd aktywował zagraniczną pomoc. Zdecydowano o transporcie pierwszych pacjentów do szpitali w Polsce i Niemczech. Jak przekazał Polskiemu Radiu Dominik Bartak, rzecznik kraju pardubickiego, dziś do szpitala w Raciborzu może zostać przetransportowana pacjentka przebywająca obecnie w szpitalu w Uściu nad Orlicą. Od początku marca w Czechach obowiązują dodatkowe restrykcje mające powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W ciągu tygodnia przeprowadzono ponad 700 tysięcy kontroli. Z policyjnych statystyk wynika, że zatrzymano 10,5 tysiąca pojazdów, których kierowcy nie byli upoważnieni do przekroczenia granic powiatu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Połączenie Orlenu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, zdaniem których za planowaną fuzją stoi zamiar sprzedaży spółek należących do Orlenu i Lotosu, a zamiar ich kupna deklarują firmy niemieckie i rosyjskie. Połączenie Orlenu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, o której mówią politycy Platformy. Łącząc dwie firmy, budujemy stabilny koncern multienergetyczny, który będzie rozwijał polską gospodarkę i który będzie mógł konkurować z innymi koncernami zagranicznymi. Nie możemy dać się rozgrywać. Daniel Obajtek przypomniał, że ponad dekadę temu Lotos chciała sprywatyzować Platforma Obywatelska. Od czerwca piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami także przy wchodzeniu na pasy. Między innymi takie rozwiązanie przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ustawa ta zakazuje używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię. Zrównuje maksymalną prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km na godzinę w dzień, jak i właśnie w nocy, oraz zakazuje jazdy na zderzak na drogach szybkiego ruchu. Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Sporo piłki w tym serwisie, a że koszula zawsze bliższa ciału, to najpierw PKO Ekstraklasa i spotkanie kończące 20. kolejkę. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim 2-0 pokonała Wisłę Płock. Obie ekipy przystąpiły do meczu jako sąsiedzi z ligowej tabeli z równą liczbą punktów, 23 konkretnie. Bohaterem gospodarzy został Niemiec Makana Baku, pochodzący z Konga napastnik, strzelił obydwa gole. A na pomeczowej konferencji prasowej trener Warty Piotr Tworek chwalił swoich piłkarzy, Baku także, za umiejętność tak zwanego resetu. Znaliśmy już układ wszystkich spotkań, które się odbyły i tutaj ogromna zasługa czy chwała dla zespołu, że wymazał z pamięci wszystkie wyniki, szczególnie tych zespołów, które są za nami, a przystąpił do spotkania tak, jakby ono było pierwsze w Ekstraklasie. Wygraliśmy spotkanie po dobrej grze. Warta po wygranej przesunęła się w tabeli na pozycję 10. Wisła pozostaje na 13. Prowadzi warszawska Legia. W Anglii z imponującą przewagą, mimo niedzielnej porażki z United w derbach, Manchester City. W poniedziałek dwa ciekawe spotkania, w obydwu górą gospodarze. Chelsea 2-0 pokonała Everton. Inna ekipa z Londynu, West Ham, z wracającym po kontuzji Łukaszem Fabiańskim w bramce też 2-0 odprawiła Leeds. W drużynie gości Mateusz Klich zaliczył pierwsze 45 minut i najwyraźniej przestał być już ulubieńcem Marcelo Bielsy. We Włoszech Inter Mediolan jak na lidera Serie A przystało, ograł na San Siro silną Atalantę Bergamo i sprawy piłkarskie w tym serwisie zamkniemy przypuszczeniami o braku zgody władz Bayernu Monachium i Herty Berlin na wyjazd Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka na mecz reprezentacji Polski w eliminacjach mundialu przeciwko Anglii w Londynie. Po powrocie obaj musieliby odbębnić przymusową kwarantannę. Niemieckie służby sanitarne w tej materii nie robią żadnych wyjątków, a wygląda na to, że kluby będą miały prawo weta wobec wyjazdów piłkarzy na wyspy. To oczywiście na razie dywagacje, ale na tę chwilę wygląda to kiepsko. Dużo lepsze nastroje od naszych napastników i wszystkich kibiców ich talentu mają siatkarki Developresu Skyres Rzeszów. 3-1 pokonały grupę Azoty Chemika Police i zakończyły sezon zasadniczy na prowadzeniu w Tauron Lidze. Ciekawe, jak zakończą rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Europy nasi windsurferzy z olimpijskiej klasy RSX. Zawody odbędą się w Portugalii u wybrzeży Atlantyku w Vilnamoura, gdzie w miejscowej marynie roi się od luksusowych jachtów. Od wielu lat teraz także liczymy na dobry występ Piotra Myszki. Cel tak naprawdę na ten rok to są igrzyska, a te regaty, można powiedzieć, to jest taki trening, który wiadomo, no, jak będzie okazja, żeby powalczyć o medale, będą medale w zasięgu, to oczywiście jak najbardziej będę brał. Do boju, Piotr. U pani oczywiście najbardziej liczymy na równie doświadczoną i równie niezniszczalną Zofię Klepacką i obiecujemy w najbliższych dniach sporo informacji z Portugalii o występach naszych windsurferów od lat zaprzyjaźnionych z redakcją sportową Trójki. W tym serwisie to wszystko. Słyszymy się znów za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dzisiaj powyżej zera temperatury, ale niewiele, przynajmniej w Białymstoku 1 stopień powyżej zera. W Lublinie podobnie. Olsztyn, Warszawa, Kielce i Rzeszów tutaj po 2 stopnie. 3 stopnie z kolei w Gdańsku, w Łodzi, w Katowicach. No i około 5 stopni od Bydgoszczy przez Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole po Kraków. Wszędzie słonecznie, na szczęście. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Pora na trójkę. Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Minut po godzinie 7. Na naszym fanpage'u na Facebooku, na naszych mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie elektrycznego autobusu wykonane przez Pawła Turskiego wczoraj, kiedy przygotowywał dla nas materiał na temat ładowarek do autobusów elektrycznych. Tym zajmiemy się za chwilę. Dlatego, że jeżeli norma Euro 7, jak wspominałem, wejdzie w obecnej formie, to podobno do 2025 roku powinny zniknąć auta z silnikami spalinowymi, czyli i benzynowe, i diesle. No, zostajemy w takim razie z autami elektrycznymi. Pojawia się pewien problem. Jak takie auto powinno brzmieć? Bo ono powinno przecież jakiś dźwięk wydawać. W Stanach Zjednoczonych, kiedy pojawiły się pierwsze elektryczne samochody na ulicach, pojawił się problem, bo na przykład niewidomi nie słyszeli przed przejściem przez pasy, że takie auto nadjeżdża i dochodziło do wypadków. Zatem, czy pojawi się koncepcja odgórna, jaki dźwięk powinien na zewnątrz wydawać samochód elektryczny? To jest ciekawe. 2 2 7 3, pod tym numerem telefonu się nad tym zastanawiamy. Dzień dobry. W sprawie dźwięku, jaki mogłyby wydawać auta, wydaje mi się, że najlepszy dźwięk, jaki mógł być wydawany, to wydawała syrenka. To było mniej więcej tam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Jakby miała bardzo dużo do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Tak, specyficzny dźwięk tak zwanej skarpety z silnikiem dwusuwowym. To może być jakaś koncepcja. Pytanie, czy Amerykanie by to zrozumieli, że taki dźwięk może by w ogóle samochód wydawać? Gdzie tam Amerykanie? Czy u nas w Europie ktoś poza Polską i krajami tutaj wschodnimi, by ktoś w ogóle zrozumiał, że to może być dźwięk samochodu? 2 2 7 3. nie ma takiej możliwości, żeby auta elektryczne weszły po prostu do życia codziennego, bo auta elektryczne są co najmniej o 30% droższe i niestety, no ale wszystkich ludzi na elektryczne samochody nie będzie stało, poza tym co się stanie z Abu Dhabi. No goście żyją na ropie, więc sorry, ale ropa musi niestety dalej płynąć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3 zapraszam do dyskusji. Oczywiście, ale w miastach samochody można zastąpić autami elektrycznymi. Ja mam pewne podejrzenie, że jeżeli ta norma zostanie wprowadzona, to bardzo radykalnie ceny elektrycznych aut spadną, tak żeby sprzedawcy mogli ich jak najwięcej upchnąć na rynku. No ale zobaczymy, to jest tylko moja koncepcja. 2, 2, 7, teraz Bowska, Kaktus, a za chwilę o elektrycznych autobusach. 7:20, tu program Trzeci Polskiego Radia. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród, patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mam panie czytelna, za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Teraz w Trójce zajmiemy się miejskimi autobusami elektrycznymi. Ponad rok tyle wystawiany był w stolicy komediodramat pod tytułem 130 warszawskich autobusów elektrycznych z przetargu stulecia musi kilka razy dziennie zjeżdżać do zajezdni. Mimo braku zainteresowania pasażerów spektakl trwał w najlepsze. Główne role kolejno grało miasto, właściciele poszczególnych gruntów oraz spółka dystrybuująca energię elektryczną. W końcu po wielu bojach na początku marca przy pętli Esperanto to w stolicy uruchomiono dwie pierwsze superładowarki. Jak działają i czy rzeczywiście elektryfikacja taboru jest przyszłością, to z kierowcą autobusu panem Piotrem sprawdzał Paweł Turski. Nowa ładowarka to chyba koniec zjeżdżania na tej linii do zajezdni. Oby tak było. Trzymali tu pasażerowie, bo jednak na zajezdni każdej jest tylko jedna ładowarka. Taka szybka ładowarka. Duma czy takie mieszane uczucia po uruchomieniu tej pierwszej ładowarki? Duża radość, dlatego że można to potraktować jako pierwsze koty za płoty. Adam Stawicki, rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Pandemia mocno pokrzyżowała szyki, te procedury administracyjne się przeciągnęły. Mamy tą pierwszą uruchomioną ładowarkę, w zasadzie dwa urządzenia, a trzy następne lokalizacje czekają już, będą w przeciągu maksymalnie miesiąca. Ja widzę jakiś kokpit, jakąś baterię, 83%. No, tutaj jest ten wskaźnik, on pokazuje w tej chwili jaka jest moc ładowania. Teraz dostajemy ponad 200 kW, to jest dosyć dużo, maksymalnie dochodzi do 400 kW. Dwie minuty do 90% nam zostało. Autobus diesla jest tańszy o połowę w porównaniu z autobusem elektrycznym. Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu o transporcie publicznym. Najnowsze generacje baterii ocenia się na około 10 lat. To w porównaniu z pojazdami z silnikami diesla jest krócej, natomiast potem jego eksploatacja będzie znacznie tańsza i po tych 10 latach będziemy mówili o tym, że autobus elektryczny bardziej opłaca się kupić. Są pasażerowie, którzy na przykład mówią, że nie usłyszeli autobusu. Na początku tak było, teraz mamy specjalny taki brzęczek wstawiony. Do 20 km na godzinę jest taki odgłos, jakby tarła blacha, coś takiego. Jak się tutaj załącza ładowanie? Panu pokazał, będziemy podjeżdżać. Był jeden przycisk, przyciskamy go, ten pantograf się złoży, dobra, i jedziemy. O, i to jest ten właśnie odgłos. Tutaj mamy specjalny znak czuła autobusu, jeszcze kawałeczek, dobra. Zabezpieczamy, no i znowu rozkładamy, ten instrument będzie słychać. Czekamy na połączenie, bo to jest najważniejsze. Czy się uda nam połączyć, czy nie? Jeżeli nie, no to trzeba będzie pokombinować. Cofnąć, do przodu dać. Palka o centymetr. Wyjdziemy, zobaczymy, tak, wyjdziemy, zobaczymy na zewnątrz. I tutaj powinno się zapalić na niebiesko. O, już jest? Jest. Teraz poszło na pewno. Możemy kupować wyłącznie autobusy nisko lub zeroemisyjne. Takie są zalecenia Rady Warszawy, jak i zalecenia Komisji Europejskiej i rządowe. W planach jest przynajmniej 100 autobusów elektrycznych kolejnych. Pana taka subiektywna ocena, czym się lepiej jeździ? Bo tutaj ja widzę, ma pan i wieszaczek. Teraz te nowoczesne autobusy są bardzo dobrze wyposażone. Tutaj jest siedzenie, ma niby podłokietnik drugi, ale nie jest łamany, tak jak w autobusach spalinowych. Tutaj jest dosyć ciekawe, że on jest naprawdę ciężki. Ten ciężar czuć w zakrętach. Trzeba się przestawić. Pan zobacz, teraz rozmawialiśmy chwilę, już jest 97%. Już w tej chwili mamy zasięgu na 83 km. Autobus elektryczny najszybciej ładuje się od 0 do 50%. Zajmuje to mniej niż 20 minut. Za przygotowanie tej relacji dziękujemy Pawłowi Turskiemu. Tymczasem Hit Above i Greta Van Fleet w Trójce. 28 minut po siódmej. 28 minut do godziny 8, pora na trójkę i zastanawiamy się dzisiaj, jaki dźwięk powinny z siebie wydawać jadące pojazdy elektryczne, które przecież no, silnik nie pracuje w sposób dotychczas nam znany z ulic. Jeden z naszych słuchaczy proponował, żeby był to dźwięk dwusuwa z syrenki. Dzień dobry. Proszę pana, dźwięk syrenki brzmiał zupełnie inaczej. To było coś takiego. Brum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Co była syrenka? 2 2 7 3, bardzo dziękuję. Kolejna propozycja. Dzwonię z południa Polski. Ten dźwięk tego samochodu elektrycznego to powinien być taki bum, brum, bum, bum, bum, bum, bum, brum, bum, bum, bum. Bum, brum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Kiwnął taki, żeby był bum, brum, bum, bum, bum, brum, bum, bum, bum, bum, brum, bum, bum, bum. Taki klasyczny dwusuw. Ale proszę nie gazować na zimnym, bo to źle robi silnikowi. 27 minut do godziny 8, numer do nas 2 2 7 3. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Do 15 marca należy uregulować w gminie opłaty za posiadane grunty i nieruchomości. Jeśli nie dostaliśmy jeszcze decyzji o wysokości podatku od nieruchomości, mamy czas na opłacenie go w ciągu 14 dni od daty doręczenia nam pisma z urzędu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kończy zwroty środków płaconych na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Apeluje jednocześnie do podróżnych i przedsiębiorców o logowanie się na konta założone w portalu TFG i sprawdzanie wysłanych tam powiadomień. Zwroty środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii będziemy prowadzić do 22 marca. To oznacza, że to ostatni dzwonek na to, żeby podróżni, ale również przedsiębiorcy turystyczni sprawdzili swoje wnioski złożone u nas w portalu TFG, bo może się okazać, że wymagane są jeszcze informacje do uzupełnienia. Mówił Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który do tej pory wypłacił już podróżnym ponad 223 miliony złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed projektami obiecującymi wysokie zyski. Jak wyjaśnia prezes Tomasz Chrustny, inwestycje alternatywne mogą się okazać oszustwem lub systemami promocyjnymi typu piramida. W ciągu ostatnich 8 miesięcy przekazaliśmy prokuraturze 12 informacji o 16 tak zwanych projektach inwestycyjnych, które mogą naruszać przepisy prawa karnego. Wiele ze zgłoszonych do prokuratury modeli biznesowych bazuje na coraz większej popularności kryptowalut. Są one wykorzystywane w tworzeniu tzw. piramid finansowych i innych nieuczciwych systemów. Przy inwestowaniu w systemy oparte na kryptowalutach trzeba się również liczyć z możliwością utraty środków z powodu kradzieży wirtualnej, a także z ryzykami związanymi z dużymi, spekulacyjnymi zmianami cen. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,14, kurs funta brytyjskiego to 5,36 zł. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Za oknami jeden stopień powyżej zera w województwie podlaskim, to w stolicy w Białymstoku, ale za to słonecznie. 2 stopnie w Olsztynie, w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie i w Rzeszowie. 3 stopnie od Gdańska przez Łódź po Katowice i po Kraków. 5 stopni najcieplej Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole. W Poznaniu również na termometrach 5 stopni. W całym kraju dzisiaj będzie słonecznie, więc łapmy witaminę D. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy

kwadrans do godziny 8, 2 2 7 3, numer do nas, do radiowej trójki. No i czekamy na odpowiedzi na pytanie, jaki dźwięk powinny wydawać auta elektryczne. Dzień dobry, w sprawie samochodów elektrycznych dźwięku. No myślę, że najlepszym rozwiązaniem dźwięku by był tak, jakby każdy mógł sobie sam wgrać, na przykład z jakiegoś pendrive'a, na przykład Niemcy, Warburga, Trabanta, Skodzi, powiedzmy Skodę, no Polacy Skarpetę, małego Fiata. Na pewno w jakimś kraju są zawsze jakieś takie samochody, które były niedoceniane. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo mi się podoba, jak pan nazwał Czechów, że to Skodzi są. To jest ciekawe, to Polacy by byli polonezami chyba. Dobrze, auto elektryczne, które jedzie 20 km na godzinę, bardzo ciężko usłyszeć, zatem Unia nakazała montować specjalne brzęczki w tych samochodach, żeby właśnie na przykład niewidomi nie wpadali pod auta. Między innymi dlatego. Jak taki brzęczek powinien brzmieć, jakie odgłosy powinien wydawać państwa? O to zapytał Maciej Domański. Powinien wydawać dźwięk taki sam jak samochody na benzynę. Żeby ten dźwięk był tak jak sygnalizacja dźwiękowa, klakson tak zwany, przy ciężarówkach czy przy innych samochodach sygnały, ale żeby nie był wrażliwy tak dla ucha, żeby ludzie nie ogłuchli od tego dźwięku, ale żeby był dosłyszalny przez ludzi. A najlepiej tak by nie wydawał, bo fajnie, że jest cisza, ale może być faktycznie czasem niebezpiecznie nic nie słyszeć. Myślę, że jakby był taki odgłos delikatnego szumu, to byłoby to przeze mnie akceptowalne. A ja to bym zrobił taki numer, żebym sobie grał muzykę z Piratów z Karaibów na przykład, z głośników samochodu i uwaga, jeździł w mieście 51 na godzinę. W ten sposób bym był piratem drogowym i każdy by wiedział, że jadę. To jest jakaś koncepcja. 2 2 7 3, czekamy na więcej. Teraz Nick Cave and the Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow, a do tematu tego, jak te auta elektryczne powinny brzmieć, wracamy po tym utworze. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you find them? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a deepened acquiesced a goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza a day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. 9 minut pozostało do godziny 8. W programie trzecim Polskiego Radia zastanawiamy się dzisiaj m.in. nad tym, jak powinien brzmieć samochód elektryczny. Zaglądam na media społecznościowe Trójki, na Facebooka konkretnie, audycji Pora na Trójkę. I tu pan Marek na przykład twierdzi, że powinien być to dźwięk szkyrk, szkyrk. To jest innowacyjne rzeczywiście. Nie znam innego żadnego mechanicznego urządzenia, które by ten dźwięk mogło wydawać. Jak powinien brzmieć samochód elektryczny? 2, 2, 7, 3? Dzień dobry. To ja bym zaproponował, tak jak jedzie autobus powoli, no to tak jak koń stępa, a jak szybko to galop. Albo dzwoneczki takie jak przy saniach, takie janczary. Dziękuję bardzo. Zwracam się teraz do szanownego jury. Czy możemy uznać taką odpowiedź? Niestety odpowiedź niepełna. Nam chodzi o odgłos paszczowo. Dzień dobry, ja sprawę odgłosu autobusu, żeby było ekologicznie, proponuję patataj, patataj, patataj. Miłego dnia życzę. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? 2, 2, 7, 3, teraz państwo będą jury. Teraz Dance Monkey, Tones and I na antenie Trójki, 7 minut, no 8 minut do godziny 8. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Oh!